pierwszy obrót karuzelą z nagrodami. To już za chwilę. Dziś można zdobyć naszą maskotkę, świetną grę konstrukcyjną i blender. Kiedy słyszę Polkę Dziadek, państwo już znają to zdanie na pamięć, zdanie, które trzeba dokończyć, wysyłając SMS pod 72151, a potem czekać na telefon od Uli, by wziąć udział w karuzeli z nagrodami. To palcem nie ruszę. Wszyscy mówili, zdolny siebie uczę. Lecz pójdziesz kopać doły, jak się nie będziesz uczył. Ja lubię życie na luzie. Wielki apetyt mam tylko na muzę. Tu dokładnie zoom, tak buchnę na róże. Tak głośno nasi wszyscy święci cieszą na górze. Bo to jest ta noc, kochanie. A ty do mnie chodź, zanim jasny świt dostanie. A ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie. A ty do mnie chodź, jutro niech tak będzie dalej. Przekaz zakrawa ciągi na parkiet człowieka. Nie chce, nie myśli i niech nie zwleka. Bo życie jest za krótkie, żeby ciągle narzekać. Bo to jest ta noc, kochanie. A ty do mnie chodź, zanim jasny świt dostanie. Panie redaktorze, my z narzeczoną do ślubu jechaliśmy mercem 124, a goście weselni Jelczem. Pisze pan Marek z Podkarpacia, słuchaczka do ślubu jechała Warszawą z lalą na masce. Był to piękny ślub i piękne wesele z tańcami na boisku. A czym jechała do ślubu pani Ewelina? Ze Szczepankowa, witam panią. No, dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam. No to czym? No, ja jechałam Oplem Astrum, zielonym. Mhm. Ulubiony mój kolor zielony i no, pozdrawiam właśnie męża, który jedzie w trasę samochodem, na pewno słucha radia, także kochany mężu, pozdrawiam bardzo serdecznie. A jak ma mąż na imię? Sebastian. A Sebastian wybierał ten samochód? Wspólnie wybieraliśmy. A pani kolor do pewnie. Kolorów ja. Dobrze, panie Ewelino, to zakładam, że Sebastian trzyma teraz kciuki, kiedy słyszy małżonkę. Tak na wszelki wypadek, panie Sebastianie, niech pan zjedzie może na pobocze, bo to będą naprawdę ogromne emocje. Panie Ewelino, już za chwilę zakręcimy, zanim się to stanie. Przypomnę, że walczy pani o łosia maskotkę dla Sebastiana. Niech będzie, niech mu towarzyszy. Tak, jest. Tam powiedzieć, tak w podróżach po Europie. Na odpowiedź ma pani 5 sekund, będzie odliczał zegar. Odpowiedzi udzielamy dopiero po słowie start. Jeśli wszystko jasne, tak? Dobrze, tak, rozumiem. No to kręcimy. Kategoria filmowa i pytanie jest podchwytliwe, więc proszę słuchać uważnie i odpowiadać dopiero po słowie start. Pytanie brzmi: reżyserem którego z filmów nie jest Juliusz Machulski? Seksmisja, CK Dezerterzy czy Kołysanka Start? CK Dezerterzy. Strzelam. No, pani strzelała? Tak? Tak jak w tym filmie wielokrotnie. No Jezus, Sebastian, słyszysz? No, już pan może spokojnie włączyć jedynkę, dwójkę i jechać w trasę szerokości panu Sebastianowi, a pani gratuluję, pani Ewelina ze Szczepankowa zdobywa łosia dla małżonka kochanego, szanownego. A dokąd wybiera się Sebastian, jeśli mogę zapytać? Gdzieś za Wolsztyn, ale nie pamiętam. Aha, no to gdzieś tam szerokości panu życzymy. Tak przy okazji CK Dezerterzy, reżyserem tego filmu jest Janusz Majewski. TVP Kultura przypomniała wczoraj obie części. No nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. No i ten ulubiony fragment podczas przesłuchania. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fiat 125P, 72 rocznik, wóz, którym jako nowe auto do ślubu jechali moi dziadkowie. W latach 90. do ślubu jechali moi rodzice, a za 3 tygodnie uczynię to ja. Ten sam samochód w rodzinie od pokoleń, mam nadzieję, że również moje przyszłe wnuki nim pojadą, napisał pan Rafał. Panie Rafale, w takim razie jest umowa. Ja panu wysyłam łosia, mam nadzieję, że w ciągu 3 tygodni przyjdzie, a pan razem z łosiem i małżonką zrobi sobie zdjęcie w swoim ślubnym wózku. Jest umowa? Jest, tylko proszę nam wysłać adres, imię i nazwisko. Wiemy, że Rafał. Nie wiemy, co dalej. Łoś wędruje do pana Rafała. Czym jechałem do ślubu? To pytanie o wózek ślubny nie jest przypadkowe, bo już za chwilę będziemy w takim miejscu, a tam jest tyle wózków i młodszych, i starszych, i tych bardzo, bardzo starych, ale za to jarych. Hashtag jesteśmy z wami. Reporter jedynki w terenie. Sława Bieńczycka, no to gdzie ty jesteś? Bo to wyjątkowe miejsce. Czekaj, bo ja się tutaj drzwiami troszkę szarpię. O, proszę bardzo, do staruszek. Siebie. Staruszek, ale jak on świetnie, tak do siebie, ale jak on świetnie tutaj wygląda, słuchaj, ma 90 lat, to jest Packard i zagrał w filmie o Eugeniuszą Bodo, w tym serialu. Tak, tak. Tym hicie telewizyjnym sprzed chyba bodajże 2 lat. Drodzy Państwo, no wokół mnie fantastyczne, kolorowe, bardzo, bardzo stare samochody, silniki, ale także i nie tylko, bo i kaski, i motocykle, i rowery, i nawet wózek, i wózki widłowe. W związku z tym dzisiaj będzie wszystko o pojazdach. Szanowni Państwo, czy można chcieć czegoś więcej? Piękna kobieta, piękne samochody. No proszę, jak znalazł Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Tam dziś jesteśmy. Zgodnie z prognozami w euro, wyjątkowo gorący weekend. Sprawdź nieprzyzwoicie skąpe ceny. Na przykład pionowy, bezprzewodowy odkurzacz Dyson V10 Animal do 60 minut pracy za 1899. Zmywarka do zabudowy Siemens, klasa A++ za 1749. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko. Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Wspaniałe muzyczne gwiazdy i ich koncerty w ramach Lata z Radiem. Bez udziału publiczności, ale dla Państwa w wersji online. Cykl wyjątkowych letnich występów dostępny na stronie oraz na facebookowym profilu radiowej jedynki. W każdy wtorek o 20:00 nowa muzyczna gwiazda tegorocznego Lata z Radiem. Tym razem legenda polskiego rocka, zespół Ira. Artur Gadowski z kolegami zaprezentują największe przeboje grupy. Słuchaj i oglądaj online. Jedynka, polskieradio.pl i facebook.com/jedynka. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Media Expert! Pokażcie ceny! Reklama. Proszę Państwa, ja tu mam taki wentylator, zaprezentuję Państwu. O. Miałem, proszę mi wierzyć na słowo. Jeszcze niedawno był czynny, ale teraz jest niepotrzebny kompletnie, bo jest zimno, co potwierdzi Maciek Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, chłodno się zrobiło, prawda? Słowem wyjaśnienia. Od Atlantyku po środkową Europę rozciąga się wyż. Nad resztą kontynentu dominują niże. Polska będzie na razie w zasięgu wspomnianego wyżu, ale będzie też napływać powietrze polarne morskie. I dzisiaj chmur umiarkowanie dużo, miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, przelotnie popada. Termometry pokażą od 17 do 22 stopni, miejscami na ziemi lubuskiej najcieplej, bo do 23 stopni, a chłodniej, bliżej Karpat, od 13 do 16 stopni. Na barometrach ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie powolutku spadało. Z kolei w nocy na Warmii i na Mazurach spadnie deszcz, a w całym kraju może pojawić się mgła, która ograniczy widoczność do 300 metrów. I chłodno, bo od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 14 miejscami na zachodzie i wybrzeżu, u podnóża Karpat około 7 stopni. Tak zapowiada się dzisiaj, czyli poniedziałek, i tak zapowiada się najbliższa noc. A co będzie działo się w pogodzie jutro i w najbliższych dniach? I gdzie dzisiaj, jeżeli są Państwo na tyle odważni, można wejść do wody? Sprawdzimy to wszystko po 11.30. I bardzo proszę. Słychać? Jest wentylator? W naszym studiu. No, to słuchamy i można śpiewać razem z panem Łukaszem. Crazy. Chciałoby się powiedzieć crazy is my life. Szanowni Państwo, szaleństwo to będzie za 3 tygodnie u pana Rafała z Brzeska, jeśli dobrze widzę. Umowa stoi, zdjęcie będzie na pewno. Pan Rafał obiecał, że będzie zdjęcie razem z Łosiem, małżonką, no i tym wózkiem, którym pojedzie. To wyjątkowy wózek od 3 pokoleń w rodzinie. Fiat 125P, rocznik 72. To teraz przenosimy się tam, gdzie tych wózków... Hashtag jesteśmy z wami. Reporter jedynki w terenie. Więcej. Uff, złapałem. Sława Bieńczycka jest na miejscu. Jestem. Miejsce rzeczywiście wyjątkowe. Od razu powiedzmy, turystyczna lista przebojów, kategoria rodzina I na 13 miejscu znajduje się właśnie Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrembusach, około 40 km od Warszawy. Od razu powiedzmy, że to jest prywatne muzeum. Ja przed chwileczką siedziałam w takim pięknym, kremowo-bordowym, to chyba jest Chrysler, dobrze mówię? Dobrze mówię. I ja nie jestem taka dobra, w związku z tym sobie nawet dzisiaj zażartowałam, że do mnie to trzeba kolorami mówić, a nie markami samochodów. Jasne, ale tam jest rozumiem ktoś, kto ci po prostu podpowiada, że tak, Chrysler. Mhm. Słuchaj, tak, są ludzie, bez których no nie byłoby tego fantastycznego miejsca. Pani Joanna Mikiciuk, dyrektor, współwłaścicielka i współzałożycielka tegoż muzeum i mąż Zbigniew Mikiciuk, dyrektor techniczny. Witam serdecznie Państwa. Dzień dobry, tutaj mikrofon. Właśnie, serdecznie o to chodziło. Państwa witamy w naszym muzeum. Gdy się zgadałyśmy, okazało się, że pani Joanna nie wiedziała nawet, że na 13 miejscu jest muzeum, także dowiedziała się tego od nas i tutaj naprawdę słuchacze zgłosili, słuchacze głosowali. No właśnie, stoimy w tej chwili tutaj przy samochodzie, który ma napis 1897 rok. To jest najstarszy pojazd w waszej kolekcji. Tak, no na początku na pewno chciałabym wszystkim słuchaczom podziękować i wszystkim tym, którzy dzwonili na nas. Była to miła dla nas niespodzianka. Nie ukrywam, no w muzeum naszym możecie Państwo zobaczyć auta z różnych lat. Właśnie najstarsze samochody, samochody z lat 20., 30., 50., 60., jak również czołgi, motory, rowery i wiele różnych rekwizytów. Zaczynamy od tego najstarszego. Ten najstarszy, drodzy Państwo, to wszystko oczywiście w tej chwili widać na Facebooku online. Wygląda właściwie nie jak samochód, ale jak taka stara kareta. Tak. Mhm. Słusznie. Wygląda jak kareta i tak naprawdę jak widać nie ma w ogóle tutaj kierunkowskazów, tak? Zupełnie są inne koła. Nie ma zwykłych takich opon jak prawdziwe samochody. No nie tylko współczesne, ale nawet te później z lat 20. są to na kołach tak zwanych lanych, czyli opony lane. No one są dosyć duże. I też to też w ogóle nie wygląda jak opona współczesna. No nie, na pewno, bo takie były początki, to w ogóle są początki motoryzacji, tak jak pani słusznie mówiła, z 1897 roku Jack, który właściwie nie posiadał nawet lamp, tak, nie miał kierunków. I osiągał prędkość około 5 km na godzinę. Szaleństwo. Zawrotną, tak? No ale tak było, żeby jak samochód skręcał, to przed nim biegł człowiek, który w ręku trzymał czerwoną chorągiewkę i jak wystawiał prawą rękę, to samochód skręcał w prawo, jak chorągiewka w lewo, to w lewo. Czyli takie początki motoryzacji. A skoro o początkach mowa, to proszę powiedzieć, co mają wspólnego mandaty z czasów PRL-u z powstaniem tegoż muzeum? Jak to się zaczęło? No właściwie to zaczęło się tak zupełnie niewinnie. W latach 70. te wszystkie pojazdy były w takich niełaskach, czyli były pozostawiane przez właścicieli. One nie były modne, więc ludzie się nie wstydzili po ogródkach, gdzieś po ulicach Warszawy. No i tak naprawdę z mężem wtedy, jako jeszcze studenci, młodzi ludzie, szkoda nam było tych aut. I zaczęliśmy jak gdyby zbierać te pojazdy, żeby je ratować. Bo tak? Władza niechętnie patrzyła na takie stare pojazdy, które też kojarzyły się z latami 20. i 30. i mandaty wlepiali. Były to akcje, tak zwane akcje posesje, które w trzech właśnie takich członków tej komisji, jak gdyby łącznie z panem wtedy milicjantem, nakładali mandaty na tych ludzi i ludzie chętnie się tych aut pozbywali. Więc można oczywiście jeszcze było wysłać to na złom, ale wysłanie na złom to też nie było takie proste i wcale nie takie tanie. Tak, no bo w tamtych latach, w okresie PRL-u tych centrum złomów było bardzo mało. Przede wszystkim trzeba było ten samochód pociąć, tak, oddzielić siedzenia i tak dalej. No to była też praca, gdzie zrobić. No nie było tak jak w tej chwili, prawda, tych różnych maszyn, które można było kupić i zrobić. Panie Zbigniewie, pierwsze modele, które do was trafiły, Zbigniew Mikiciuk, dyrektor techniczny? Pierwsze modele to był na pewno Horch, przepiękny samochód królewski, który trafił do nas. No BMW Dixie i Adlerki i wiele innych samochodów. Tego było bardzo dużo, dlatego że... Dużo, czyli na początku ile kolekcja liczyła? 10-30 samochodów? Ja, jak żeśmy pierwszy raz mieliśmy do czynienia z filmem, to do filmu Stawka większa niż życie daliśmy prawie 20 samochodów. Aha, czyli się dobrze zaczęło. Jeśli chodzi o filmy, to kolekcja tutaj Państwa Mikicików wystąpiła w wielu filmach, o tym też będziemy Państwu później opowiadać, ale cały czas jesteśmy na Facebooku, mogą Państwo oglądać, bo w tej chwili spacerujemy po tym muzeum i pokazujemy kolejne fantastyczne samochody. Potwierdzam, potwierdzam, można oglądać. Sława Pieńczyska, usłyszymy się już niebawem. Ja będę miał pytanie do Sławy, ale to już tak za chwilę, bo nasza rozmówczyni ma przepiękny różowy, pani Asia ma taki przepiękny różowy żakiet i taką broszkę złotą. Nie wiem, w kształcie nuty czy nie nuty. To za chwilę się dowiemy. Ale to za chwilę. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all. My dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Ależ pościelowa, usłyszałem przed chwilą w słuchawce, koledzy za szybą przekonują, że to pościelowa. Wszystko zależy od nastawienia, szanowni państwo. Można się nieźle poruszać. A to Ed Sheeran. Wymarzyłem sobie, że zagra na jubiluszowym 50-lecie z radiem. Co państwo na to? Znaczy, to jest tylko moje marzenie, ale marzenia są tego, żeby się spełniały. Pani Ingrid komentuje na naszym profilu na Facebooku: brawo dla państwa z muzeum za tak wspaniałą inicjatywę zbierania i odnawiania tych samochodów. Pięknie, bo gdyby nie to wszystko, no poszłyby na złom. Hashtag jesteśmy z wami. Reporter jedynki w terenie. I właśnie jesteśmy z wami właśnie na Facebooku. Na Facebooku można podglądać te wszystkie przepiękne samochody. Sława mówi teraz tak do naszych gości, bo już wchodzimy na antenę. Sławo, obiecałem, że zapytam, bo pani Asia ma taką przepiękną broszkę. Nie wiem, czy to jest nutka, czy nie. Czy to jest jakaś pamiątka rodzinna? Czy to jest jakaś pamiątka? Nie, to nie jest nutka. Myślę, że to jest chyba jednak współczesna broszka, prawda, tak, pani Joanno? Tak, ale kolega w studiu ma dobre oko. Dobre oko, ale ja z kolei zwróciłam na kolor garnituru. Ale teraz przechodzimy znów do lat, no nie tylko lat 20. i 30. Pani Joanno, macie tutaj około 300 pojazdów? Tak mniej więcej. Tak, mamy około 300 pojazdów, natomiast mamy troszkę ograniczenie. Jesteśmy miejscem, jak państwo widzicie, w związku duża część samochodów ciężarowych mamy na zapleczu. I są pochowane. Ale chciałam powiedzieć to, że właściwie każdy z tych 300 samochodów to jest oddzielna historia, w związku z tym mogliśmy tak 300 razy po 5 minut opowiadać, ale nie jesteśmy w stanie, w związku z tym wybieramy kilka samochodów. No i teraz przed nami, drodzy państwo, samochód, do którego chyba nie mam ochoty wejść, o tak powiem. Co to za samochód? No wydaje mi się, że historia jest po prostu historia. I należy jednak ją mówić, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Jest to samochód o nazwie ZISZ, czyli Zakłady imienia Stalina, samochód, który wyprodukowano tylko 7 sztuk na zlecenie Stalina. Auto, które trafiło do Polski, miało być na, jak gdyby taką perełką przy otwarciu Pałacu Kultury. Jak wiemy, Stalin tutaj budował Pałac Kultury i miała być taka defilada tym samochodem. Trafiło ono do garaży rządowych, natomiast budowa Pałacu Kultury przesunęła się, w tym czasie Stalin zmarł, ale auto pozostało nadal w rękach tutaj rządu. No i w wielu filmach dokumentalnych, czy w wielu archiwach widzimy, że jeździł nim tylko rząd. Auto, które wyposażone było w latach, auto z lat 50. Wyposażone było w 3 radiostacje, siedzenia w puchu. Wiemy, że puch przede wszystkim chroni chyba od kul. Chyba dotknę od razu. Czyli był taki po prostu rzeczywiście specjalne zabezpieczenia. No a poza tym jest to jedyna perełka w Polsce, także jedyne auto zachowane. No chcę państwu tu powiedzieć, że przede wszystkim zależało nam na ratowaniu tych samochodów i na stworzeniu, jeszcze dodam, takiej placówki troszeczkę innej niż inne muzea. Chodziło o to, żeby te auta były sprawne, żeby one jeździły, żeby to nie były wydmuszki, które widać i tylko czyścimy, ale żeby one rzeczywiście mogły jeździć. I dlatego wystąpiły w wielu filmach. No właśnie. Wystąpiły w wielu filmach. Na przykład, wspomniany wcześniej film o Eugeniuszu Godo. Reżyserzy się posiłkują, tych filmów było bardzo dużo. No, między innymi właśnie Stawka większa niż życie, filmy biograficzne o Karolu o papieżu naszym. Katyń. No, w tej chwili nawet Katyń, który robiony był przez Wajdę, który dosyć długo, jak wiemy, czekał na możliwość wyprodukowania tego filmu. Robiliśmy właśnie Worony i dzisiaj również jeden z Woronów, znów jest nowa produkcja o Katyniu przez IPN produkowana i dzisiaj właśnie Woron pojechał na tą produkcję. No ale także są oczywiście i motocykle i w tej chwili nasz kolega Michał, operator, pokazuje właśnie motocykl milicyjny, bo tutaj oczywiście nie tylko lata 20, 30 i II wojna światowa, ale także i czasu PRL-u. Drodzy państwo, później będziemy opowiadać o pewnym czołgu, ale to za godzinę. Taki motocykl jak w Nie lubię poniedziałku, kiedy milicjant woził papier toaletowy. Gdzie się podziały te stare auta? One są, proszę państwa, w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Tam dziś gości Lato z Radiem, a ja do państwa razem z Łosiem, i to nie jednym, wracam po 10. Gdzie się podziały tamte prywatki, niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod palcem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie... jak tamten świat, gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat. Rodzina w kinie na drugim sensie już z nudów ziewa. Tutaj Polanka stąsi widelci, Cliff Richard śpiewa. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane, czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Najsłynniejsza powieść brytyjskiego mistrza sensacji. 25 listopada 1120 roku zatonął w drodze do Anglii biały koran. Saga historyczno-przygodowa osadzona w XII-wiecznej Anglii. Miejmy nadzieję, ojcze, że król spełni twoje życzenia. Jest nam winien przysługę. Intrygi, mroczne tajemnice, krwawe zbrodnie na tle wojny domowej. Odprężył się. Już miał zrobić następny krok, kiedy raptem pochwyciły go od tyłu czyjeś ręce i poczuł na szyi zimne ostrze długiego noża. Ken Follett i słuchowisko Filary Ziemi. Od poniedziałku do piątku o 10.30. Żubry. Największe ssaki lądowe żyjące w Europie. Populacja na ziemiach polskich została całkowicie wybita w czasie I wojny światowej. W celu ratowania tego gatunku w roku 1923 założono Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. W 1939 w Puszczy Białowieskiej było już 16 zwierząt, które szczęśliwie przetrwały kolejną wojnę. Obecnie co trzeci żubr na świecie pochodzi z Polski. Historię króla puszczy przypomni w audycji Eureka Dorota Truszczak. Wtorek po 19:00. Autopromocja. Reklama. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład OLED 55 cali LG za 4790. Taniej o 1000 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 giga. Poczwórny aparat za 969. Taniej o 130 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus. 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Znaczek pocztowy. Niby mały papierowy skrawek papieru przyklejany do koperty lub pocztówki. Nic ciekawego, a jednak udowodnimy, że warto mu się przyjrzeć bliżej, bo w dobie cyfryzacji nadal są dziełem sztuki. W audycji Lato z Radiem pasjonujące spotkanie z projektantem znaczków. Poznamy tajniki jego pracy, które polskie kompozycje są najbardziej cenione przez filatelistów i co wpływa na ich wartość kolekcjonerską, sięgającą czasem milionów dolarów. Zapraszamy we wtorek, 14 lipca od 9. Partnerem Lata z Radiem jest Poczta Polska, właściciel usługi kurierskiej Pocztex. Bezpiecznie, zawsze na czas. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Spowolnienie tworzy się na autostradzie A1 w okolicy Bramek w Nowej Wsi pod Toruniem. Jadący na północ z trasą w tym miejscu kilkanaście minut. Dobre wieści z autostrady A4 w Małopolskiem między Tarnowem a Brzeskiem. W stronę Krakowa na tym fragmencie jedzie się już płynnie. To powinno ucieszyć na przykład tych, którzy chcą dojechać do Bochni lub Targowiska. Dalej między Targowiskiem a Wieliczką może utrzymywać się korek. Kierowcy stracą w nim około 20 minut. Na A6 uważajmy między węzłem Kijewo a węzłem Dąbie. Roboty drogowe mogą tam powodować utrudnienia. Budowane jest odwodnienie. Uwaga na zwężenie i ograniczenie prędkości. Mogą tworzyć się drogowe zatory. Teraz S8 w Warszawie, trasa między węzłem Marymącka a węzłem Modlińska. Na 15 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i z tego powodu był zablokowany jeden pas w stronę Poznania. Teraz warszawskim odcinkiem S8 powinniśmy już przejechać bez kłopotów. I przenosimy się na drogi krajowe. Na początek 42 Skarżysko-Kamienna-Końskie. Na 221 kilometrze w Koziej Woli zderzyły się dwa samochody osobowe i został wprowadzony ruch jednym pasem na zmianę. Trzy osoby zostały ranne w tym wypadku. Utrudnienia są także w Troszkowie. To trasa 57 Bisztynek-Biskupiec. Na 19 kilometrze 57 auto osobowe uderzyło w drzewo. Został wprowadzony ruch naprzemienny. Jedna osoba ucierpiała w tym wypadku. A jeśli Państwo także wiedzą o drogowych utrudnieniach, to czekamy na telefony 22 513 i 41. Taki jest numer do Radia Kierowców. Jesteśmy też do Państwa dyspozycji na Facebooku i Twitterze. Tam wystarczy w wyszukiwarkę wpisać nazwę Radio Kierowców. Polskie Radio, program pierwszy, minęła 10:00. Lato z radiem i ten samochód, którym jechałem do ślubu, też był z radiem. Radiem Safari, pisze pan Antoni. Dziś za zbiglem historię z wózkiem ślubnym w roli głównej Daniel gwarantuje Łosia. A może komuś marzy się jakiś wyjątkowo oryginalny wózek, na przykład czy może jakiś wojskowy. Pojechał na swój ślub czołgiem albo starym 6-6, który palił 100 na 100. Jakoś tego Liskim skojarzyło. A propos, za kilkanaście minut pierwsza w tym tygodniu odsłona naszego kultowego konkursu Skojarzenia. Ale wcześniej wiadomości Katarzyna Senek. Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Ubiegający się o drugą kadencję urzędujący prezydent uzyskał 51,21% głosów, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski 48,79%, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. To, jak przekazał przewodniczący PKW, wyniki cząstkowe i jeszcze nieoficjalne. Kiedy możemy poznać te oficjalne? To pytanie do Pawła Mytlewskiego, który jest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. PKW nie wskazało konkretnej godziny ogłoszenia wyników, a to dlatego, że wciąż brakuje 9 protokołów z komisji wyborczych za granicą. Jak powiedział przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak, na razie nic nie wskazuje na to, że któraś z komisji przekroczy czas wyznaczony na przesłanie dokumentów. Nie sądzę, żeby do jutrzejszego dnia jakiejkolwiek z tych 9 komisji nie udało się przekazać protokołu. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak dodaje, że najdłużej trwa liczenie głosów w komisjach, gdzie głosowanie odbywało się tylko w formie listownej. Mają naprawdę dużo, dużo pracy. Z otwieraniem najpierw kopert zwrotnych, tak dalej, oświadczeń, także to zupełnie inna praca. Gotowy jest natomiast protokół z głosowania w chorwackim Splicie, gdzie głosowanie zakończyło się około 1 w nocy. To Paweł Mytlewski i najnowsze informacje z Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję bardzo. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówi, że reelekcja prezydenta Andrzeja Dudy stwarza warunki do pracy nad poprawą sytuacji gospodarczej kraju. Mówił o tym w programie trzecim Polskiego Radia. Będziemy się chcieli skupić przede wszystkim na powrocie do sytuacji gospodarczej, którą mieliśmy przed pandemią, na walce z tym spowolnieniem gospodarczym, które jest spowodowane globalnym kryzysem, i to będą nasze priorytety. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, który był gościem programu pierwszego Polskiego Radia, powiedział, że Rafał Trzaskowski jest przedstawicielem młodszego pokolenia, które doszło do głosu. Rafał Trzaskowski jest liderem dużo szerszego zjawiska, mianowicie tego, co nazwałem ruchem samorządowym i obywatelskim. Myślę, że jako lider rzeczywiście tu się sprawdził, okazał się osobą, która jest w stanie zaangażować ogromną ilość obywateli. Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem. Według PKW frekwencja wyniosła ponad 68%. Właśnie powinno rozpoczynać się spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Mają rozmawiać m.in. o relacjach z Turcją, Wenezuelą i o sytuacji w Hongkongu, gdzie Chiny narzuciły prawo o bezpieczeństwie narodowym, naruszając jego autonomię. To pierwsze takie spotkanie po wybuchu pandemii. Od połowy marca narady odbywały się wyłącznie w formie wideokonferencji. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Europie zdecydowano, że można wznowić osobiste spotkania, ale przy zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ministrowie powrócą dziś do rozmów sprzed pandemii o relacjach z Turcją, które były napięte. Wtedy Bruksela krytykowała Ankarę za otwarcie granic i zachęcanie uciekinierów z Syrii i Bliskiego Wschodu do przekraczania granicy z Grecją. Ministrowie mają też rozmawiać o relacjach Unii z Wenezuelą, które także są napięte. Po rozszerzeniu unijnych sankcji prezydent Nicolas Maduro najpierw wyrzucił z Wenezueli szefową unijnej dyplomacji, a później cofnął tę decyzję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W bazie wojennej w San Diego w Kalifornii trwa akcja gaszenia lotniskowca, na którym wczoraj doszło do wybuchu. Dowództwo bazy poinformowało, że w wypadku zostało rannych 21 osób, w tym 4 cywilów. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Według służb ratunkowych gaszenie może potrwać kilka dni. Z jednostki ewakuowano całą załogę, a wokół kadłuba rozciągnięto specjalne zapory, które mają zapobiegać ewentualnemu rozlaniu ropy. Okręt stacjonował w San Diego w związku z remontem i przebudową. W chwili wybuchu pożaru na pokładzie było około 160 osób. Teraz czas na skrót aktualności w językach obcych. Good morning, it's just gone 10 o'clock. I'm Michał Owczarek and here are the headlines in English at summer with the radio. Incumbent Andrzej Duda wins Poland's presidential election. He received 51.2% of the vote. His contender, Rafał Trzaskowski, got support from 48.7% of the voters, according to data released by the National Electoral Commission. These results are partial and unofficial, though the commission's head said. EU foreign ministers were set to meet today in Brussels. On the agenda are relations with Turkey and Venezuela and developments in Hong Kong, where China has imposed a national security law that infringes the autonomy. This is the first face-to-face meeting from mid-March. The talks took place only as video conferences. In a military base in San Diego, California, A fire on an aircraft carrier is being extinguished. A fire broke out yesterday. The accident caused deaths of 21 people, including 4 civilians. The head commanders said their lives are not in danger. The cause of the accident remains unknown. Es ist kurz nach 10, Zeit für die Kurznachrichten. Laut offiziellen Teilergebnissen liegt Amtsinhaber Andrzej Duda vor seinem Herausforderer Rafał Trzaskowski. Wie die Wahlkommission mitteilte, kam Duda nach Auszählung von mehr als 99% der Stimmen bei der Stichwahl auf 51,2%. Auf Trzaskowski entfielen demnach 48,8%. In Brüssel beginnt gerade ein Treffen der Außenminister der Europäischen Union. Es ist das erste Zusammenkommen seit Ausbruch der Pandemie. Bislang haben die Politiker nur Videokonferenzen veranstaltet. Das Thema des Treffens sind Beziehungen mit der Türkei sowie die Situation in Venezuela und Hongkong. Bei einer Explosion und einem Brand auf einem Schiff des US-Militärs in San Diego sind mindestens 21 Menschen verletzt worden. Über San Diego war gestern eine große dunkle Rauchwolke zu sehen. Die Ursache der Explosion bleibt unklar. Weitere Nachrichten gibt es in einer Stunde. Andrzej Duda, jak видно, переміг на президентських виборах. Чинний президент, який боровся за переобрання на свою посаду, здобув 51,21% голосів, а його конкурента Рафала Трзаскowskiego підтримали 48,79%. Про це повідомила Державна виборча комісія. Це, як зазначив голова цієї установи, часткові та неофіційні результати. У Брюсселі, власне, має розпочатися зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Вони мають, зокрема, обговорити відносини з Туреччиною, Венесуелою та ситуацію в Гонконзі, де Китай нав'язав законодавство про національну безпеку попри автономію цього регіону. Це буде перша зустріч від початку пандемії. З середини березня міністри закордонних справ ЄС спілкувалися виключно у формі відеоконференції. На військовій базі у Сан-Дієго у Каліфорнії триває гасіння авіаносця, на якому стався вибух. Командування бази повідомило, що внаслідок цієї події поранень зазнала 21 людина, у тому числі 4 цивільні особи. Їхнім життям ніщо не загрожує. Невідомо, що було причиною вибуху. За твердженням рятувальної служби, гасіння може зайняти декілька днів. А наступний випуск новин українською ви почуєте за годину. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. I weź tu planuj, człowieku, urlop na lipiec. Mówię tak po zapoznaniu się z prognozą na najbliższe 2 tygodnie, czyli do końca lipca. Wynika z nich, że w całej Polsce będzie chłodniej niż zwykle o tej porze roku. A przed nami zimny jak na lato początek tygodnia. Termometry pokażą zaledwie 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 17 na Warmii, 20 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Słonecznych akcentów trochę, trochę więcej chmur. Najwięcej we wschodniej połowie kraju i tam możliwe przelotne opady. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Small for me today. The time is now. I'm heading out.

widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani, popatrz. O, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień, po mnie nie lata. Lata. Dzień, dzień, po mnie nie lata. Lata. Dzień, dzień, po... 17 minut po godzinie 10, to jest Polskie Radio, program pierwszy. No i wreszcie nadszedł ten czas, nasze serca biją, nie wiem czy słychać, bum, bum, bum, biją tak jak wczoraj, tuż przed 21 w sztabach wyborczych. Kto wie, takie emocje, kto wie, czy nawet nie większe. Państwa ukochane skojarzenia. Wcześniej oczywiście pokłonimy się sponsorom. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymuje kartę podarunkową do realizacji w serwisie goracing.pl. Sponsorem nagród w audycji jest serwis goracing.pl. A także kartę podarunkową do realizacji w serwisie prezentmarzeń.com. Sponsorem nagród w audycji jest serwis prezentmarzeń.com. To za miejsce pierwsze. Za drugie zestaw idealny dla tych, którzy lubią rządzić w kuchni, albo im się tak przynajmniej wydaje. Zestaw garnków i sztućców. Sponsorem nagród w konkursie jest Polomarket. Polska sieć supermarketów. Polomarket. Polski supermarket. A za miejsce trzecie nasz łoś do przytulania, sympatyczny i jedyny. Jeśli gotowi, to zaczynamy. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. I tak, 30 sekund na odpowiedzi. Trzy kategorie. Im więcej dobrych skojarzeń, tym lepiej. Czas odmierza zegar. Koniec odpowiedzi sygnalizuje gong. To są te zasady, o których trzeba pamiętać. A my witamy pierwszego uczestnika, pan Maciej z Przyjma. Witam, panie Macieju. Witam serdecznie. Czy to jest to Przyjmo w województwie świętokrzyskim? Tak, zgadza się. O, to moje klimaty. Co tam u pana słychać? A, dziękuję. Dobrze. W tym momencie troszeczkę tak na urlopie. Wypoczywam sobie w domu. A za co kocham lato z radiem? Za pogodę w niepogodę. Mhm. Pięknie pan napisał. Zobaczymy, czy tak ładnie panu pójdzie, jeśli chodzi o nasze skojarzenia. Bo przypominam, jeśli czegoś nie wiemy, to nie ma sensu tracić czas. Trzeba powiedzieć, jakie słowo? Dalej. No dalej. Ale wcześniej musimy wylosować kategorię. O mój Boże, no to moja ulubiona, moja ukochana. A jak tam u pana z wiedzą filmową? Ojejku, cieniutko. Ojej, no to może być rzeczywiście cieniutko. Ale zobaczymy, proszę się nie poddawać, chyba że pan próbuje zdobyć łosia. Kategoria rola, aktor filmowy lub serialowy. Jeśli ja na przykład powiem Jan Skrzetuski, to pan Maciej odpowie... Dżebrowski? Drzebrowski, świetnie. A jeśli ja powiem Jack Sparrow, to pan Maciej odpowie? O, nie wiem, Bond? Nie, Bond to nie, bo Bond to jest postać filmowa, fikcyjna. Johnny Depp. Aha, no to kojarzy pan. Wiem, o to chodzi. No, rozumie pan. Ja podaję bohatera, a pan kto się w niego wcieli. I żeby było panu łatwiej, sami panowie. Jasne? Tak, no, spróbujemy. To próbujemy. 3, 2, 1, start. Jan Winnicki. Gajos. Profesor Religa. Profesor Religa. Kot. Henryk Quinto. Pelkoś. Forrest Gump. Hanks. Roman Maliniak. Dalej. Jaś Fasola. Atkinson. Franz Maurer. Linda. Dr. House. Dalej. Herman Brunner. Dalej. Herman Brunner, Emil Karewicz. Kojarzy pan z stawki tak? Większej niż życie. Henryk Quinto to Jan Machulski. 5 poprawnych skojarzeń, czyli nie było tak źle, jak panu się wydawało, panie Macieju. Zobaczymy, co na to pańska rywalka. Pani Wiesława z Sonoka, witamy w Lecie z Radiem, pani Wiesiu. Dzień dobry. Jak by pani poszło, gdyby to na panią trafiła rola aktor filmowy? Oj, źle. Oj, źle. No to zobaczymy. Zanim wylosujemy, jeszcze sprawdzimy, za co kocha pani lato z radiem. A za wszystko. Za to, że już towarzyszy mi od 6 lat. O, proszę. Tak, w pogodę i w niepogodę. A to się cieszymy, bo bardzo często słuchacze, którzy do nas piszą, to lato z radiem towarzyszy im od lat 20, 30, 40, a pani od 6. I bardzo się cieszymy, że są z nami także nowi słuchacze. Losujemy. No to jak pani słyszy, ja już się tak nie cieszę jak poprzednio, bo poprzednio była kategoria filmowa, teraz kategoria geograficzna. Co było z geografii? A, super. O, to może i super pójdzie. Kraj, stolica. Taka kategoria. Jeśli Wydrych powie Czechy, to pani Wiesia? Praga. A jeśli Rosja? Moskwa. No to super. Bardzo tak pani też pójdzie. Gotowa? Tak. Jeśli pani czegoś nie wie, proszę mówić. Dalej 3, 2, 1, start. Mołdawia. Dalej. Ukraina. Kijów. Maroko. Marrakesz. Filipiny. Manila. Niemcy. Berlin. Białoruś. Minsk. Kanada. Ottawa. Norwegia. Oslo. Peru. Lima. Kuba. Hawana. Afganistan. Dalej. Mongolia. Dalej. Ułanbator. Jeśli chodzi o Mongolię, 1, 2, 3, Maroko to Rabat. Stolica 8, ale i tak pani jest lepsza od pana Maćka, więc albo zestaw karciany, albo zestaw kulinarny dla pani Wiesławy. No ale ostatecznie wszystko zależy od pana Piotra z Gniezna, pod warunkiem, że z nami jest, a zakładam, że jest, panie Piotrze. Jest pan? Tak, dzień dobry. Świetnie. Za co pan kocha lato z radiem? Za świetnych prezenterów, którym prezenterów jest. I na pierwszym miejscu jest pan redaktor Wydrych. No nie, no proszę tak mnie pod włos nie brać. Pan teraz oczywiście będzie oczekiwał, że ja panu wylosuję jakąś świetną kategorię. Nie ma tak, proszę. Nie, spokojnie. Największą radością jest branie udziału w skojarzeniach. Świetnie, o tak, liczy się udział, jak mówił pewien baron, bo tak czy inaczej każdy coś wygrywa. Zobaczymy za chwilę, za kilka minut przekonamy się, co wygra pan Piotr, tylko wcześniej musimy wylosować kategorię. No ciekawe, no nie jest źle pod warunkiem, że interesuje się pan sportem. Oj, bardzo się interesuje. No to świetnie, proszę pana, kategoria sportowiec, dyscyplina sportowa. Jeśli Wydrych powie Lewandowski, to pan? Piłka nożna lub lekka atletyka, zależnie od którego Lewandowski. No tak, powiem. Ale jeśli powiem Robert, to wiadomo, że piłka nożna, jeśli Marcin, to lekka. A jeśli powiem Adam Małysz, to pan? Taki narciarskie. Świetnie, ale pan jest doskonale przygotowany. No, panie Wiesiu, proszę drżeć, bo tutaj się szykuje bardzo silny rywal. Gotowy pan jest? Tak jest. 3, 2, 1, start. Michał Pazdan. Piłka nożna. Paweł Fajdek. Edwin Młotem. Shaquille O'Neal. Koszykówka. Arkadiusz Milik. Piłka nożna. Mike Tyson. Boks. Iwona Guzowska. Boks. Iker Casillas. Piłka nożna. Fernando Alonso. Formuła 1. Piotr Lisek. Lekka atletyka. Bartosz Kurek. Siatkówka. Tiger Woods. Golf. Andrzej Wroński. Zapasy. No, mówiłem, że silny rywal. I to jak? No chyba... 11, żeby była jasność. Iwona Guzowska, kickboxing jednakowoż... Bo to się znacznie troszkę różnią od pięściarstwa, te dwie dyscypliny, czyli w sumie 11. Ale tak czy inaczej, gdyby nawet pan nie odpowiedział prawidłowo, poprawnie w przypadku Iwony Guzowskiej, to miałby pan 10. Czyli tak czy inaczej, miałby, gdyby nie odpowiedział. Tak, ale świetnie, jest 11, 8 i 5. Czyli zdobywa pan zestaw karciany pan Piotr, pani Wiesława Samoka, kulinarny... Zestaw sztućców i garnków i pan Maciej przyjma. Naszą maskotkę przyjmie chętnie. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Yeah. Straight to number one. do ślubu ze swoją przyszłą małżonką Terenią. Zakochany do nieprzytomności jechałem z krzypiącą furką, powoził nam jej brat. No i tak skrzypiąco przeżyliśmy ze sobą 55 lat, wychowując 3 córki, które dały nam 5 wnucząt, a jeszcze 2 wnucząt dało nam jeszcze 2 prawnuków, 5 i rocznik. O, i tyle. Czyli tak pan jechał do ślubu. Panie Waldku, jak skrzypi, to dobrze, bo czasem trzeba naoliwić i później dalej ta maszyna jedzie. Jak państwo słyszeli, ponad 50 lat razem. Oj, zazdroszczę takiego wyniku. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan już szykuje miejsce dla naszego przytulaśnego łosia. Reklama. W sklepach Euro. Wiele rabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Komu jeszcze termika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie z polskich upraw 40% taniej. 5,99 za 250 gramów. A polska młoda marcha waż 50% taniej. Złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Reklama. Filip, Ekstra Klasa, Jastrzębski. Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się 23 sierpnia, poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Blisko 2 tygodnie wcześniej odbędzie się mecz o Superpuchar Polski. To oznacza, że letnia przerwa w Ekstraklasie potrwa nieco ponad miesiąc. A w kończącym się już sezonie, po 35 kolejkach, pewna tytułu mistrza Polski jest Legia Warszawa. Trwa walka o wicemistrzostwo między Piastem Gliwice i Lechem Poznań. Oba zespoły wygrały wczorajsze spotkania. Piast pokonał Jagiellonię Białystok 2-0 po golach Piotra Parzyszka i Jorge Felixa. Gliwiczanie są już pewni występu w eliminacjach Ligi Europy w przyszłym sezonie. Swoich zawodników pochwalił trener Piasta Waldemar Fornalik. Był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Drużyna była naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Było wiele składnych, ciekawych akcji. Oprócz tych bramek stworzyliśmy też inne sytuacje. Wielkie gratulacje dla drużyny za ambicje, za wolę walki, za zaangażowanie i za mądrość. Lech Poznań wygrał z Lechią Gdańsk 3-2. Piast i Lech zgromadziły po 60 punktów. Na drugim miejscu w tabeli są Gliwiczanie dzięki wyższej pozycji po rundzie zasadniczej. Przed nami jeszcze 2 kolejki. Zaplanowane na przyszły rok szermiercze Mistrzostwa Świata w Kairze odbędą się dopiero w 2022 roku. Międzynarodowa Federacja Szermiercza postanowiła przełożyć zawody, ponieważ na przyszły rok z powodu pandemii koronawirusa przesunięte zostały Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Zadowolony z takiej decyzji jest prezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka. My w zasadzie co roku zamykamy Mistrzostwa Świata lipcowo, no i potem nie bardzo jesteśmy w stanie przygotować się do 2 imprez. No to racjonalna decyzja, tak, no przeniesieni jesteśmy o rok w czasie, jakby na stand-by byliśmy rok. Mam nadzieję, że po tym roku pojedziemy na igrzyska, które się naprawdę odbędą i że będziemy mieli te szanse medalowe. W przyszłym roku mają się odbyć również kwalifikacje olimpijskie. To jest Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem. Ależ pełne emocji, te skojarzenia nasze dzisiejsze. Jutro ciąg dalszy. Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem wiedzy pana Piotra, wiedzy sportowej. Miłość prawdziwa pali jak pożar, trafia prosto w serce, zabija jak wroga. Miłość wyśniona, zazdrości kochanka i tęsknoty niech skona, wywołuje wojny, tęsknoty kona. Miłość wyśniona. Odurza i buzi, gorzka i zimna, gdy się ze snu budzi. Miłość wyśniona, zazdrości kochanka i tęsknoty kona, wywołuje wojny, tęsknoty kona. Miłość wyśniona. Kocham cię po prostu, kocham bez milczenia. Kocham cię najpiękniej zawsze, gdy zapatrzenie. Kocham cię po prostu, kocham bez milczenia. Kocham cię najpiękniej zawsze, gdy zapatrzenie. Kocham cię po prostu, kocham bez milczenia. Kocham cię najpiękniej zawsze, gdy zapatrzenie. Patrzyłem na Sławę Bieńczycką, bo przed chwilą siedziała, dosłownie przed chwilą, w Audzie, które liczy sobie 94 lata. Przepiękne, z takimi czerwonymi obiciami wewnątrz. A to wszystko i wiele, wiele więcej w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Już niebawem tam będziemy. Lektury jedynki. Ale wcześniej coś do posłuchania. Tom dowiedział się od Ellen, że jego nowonarodzony syn żyje i jest w pobliskim klasztorze. Poszli tam razem. Wydawnictwo Albatros oraz Audioteka.pl przedstawiają... Ken Follett. Filary ziemi. Marie Claire, źrenicy mojego serca. Część pierwsza, 1135-1136. Kiedy zza drzew już mogli dostrzec klasztor, Ellen stwierdziła: nie pokazujmy się mnichom od razu. Dlaczego? Zdziwił się. Porzuciłeś dziecko, to liczy się jako morderstwo. Przyjrzyjmy się najpierw z ukrycia, by się zorientować, co to za ludzie. Tom, ze względu na okoliczności, w jakich wszystko się działo, nie pomyślał, że może mieć kłopoty, ale ostrożność nie zaszkodzi. Kiwnął więc potakująco głową i podążył za Ellen. Kilka chwil później